نور ثانوي مینونه دي. یو قسم مینونه دي په شکل دي زیات پراخه اغلری جسم لري چې هغه یعنی د موټرو د تخریب لپاره هم استعمالیږي، د بعضې وسایطو د نقلي وسایطو د تخریب لپاره هم استعمالیږي چې په هغو کې تقریبا دیرش او یا شپېته دانې بیتري استعمالیږي. یعنی په ډېره زیاته فاصله کې هغه بیتري خښې وي او تماس یې له دې مینونو سره وي. خو دا تر اوسه پورې موږ نه ده کشف کړې، ځکه دا مینونه موږ هم ژوندي کړي دي او هم منفجر کړي دي. خو ولې د دې کشف تر اوسه موږ نه ده کړی چې دا په کومه ذریعه سره منفجر کیږي. اکثرو مناطقو کې لکه په دې اخرو وختو کې چې د غزنی له ولایت نه روسان ووتو او بیا وروسته لوغونه دوه یا درې داسې واقعې وشولې چې په همدې قسم مینونه د کله چې به چې موټر تېرېدله بلاخره لارې سړک چې چپ شولو داسې مینونه په باندې منفجر شو. دا د روسانو لخوا چې کله به کمینو ته ټانګونه وتلو دي غزنی له ولایت نه نوټ نه، بیا بیا دغسې مینونه په داسې لارو کې چې هغلته د مجاهدینو موټر او یا د مجاهدینو د مرور بر لارې وي هلته یې داسې مینونه کار کړي دي. نو چې هغه لوګو چې اکثر مجاهدین بیخي اګانه دي بیخي خبر نه دي. ښه محترم کمانډر صاحب، څو تنه تر اوسه پورې په دغسې واقعاتو کې تاسو نه شهیدان شوي اوسي په دې ټول دغه مدد کې چې دا مینونه ښخېږي زما منظور دا یو کلي دغه یعنې په ټولي جهاد کې د مینونو په اساس باندې د مینونو په ذریعه باندې به تقریبا زموږ درې تنه شهیدان شوي. خپله د جبې دي موږ د جبې کړو. ستاسې اساسي مشکل اوس په منطقه کې څه دی؟ دا چې منطقه هم آزاده ده او خپل مشکلات ستاسې اساسي مشکلات څه دي؟ زموږ اساسي مشکل همدا ده چې اول د رحمه پولیسوالۍ کې چې ما مخکې درته وویلې له اوو میاشتو نه د سرطان له ماسې نیولې د جدې تر پنځوستم تاریخه پورې په دې ولسوالۍ کې جنګ جریان درلود او د جنګ په سلسله کې د جنګ په جریان کې کورونه وران شوي دي، دا خلک ټول مهاجر شوي دي، حتی په داسې حالت کې مهاجر شوي دي چې د کور کالي د اغوستلو کالي هم په کور کې ځینې پاتې شولو، که چا نغدې پیسې درلودې هم په کور کې ځینې پاتې شولې. د کله چې د مجاهدینو او د حکومت ترمنځ جنگ شروع شو نو خلک بس په ډېر سرعت سره په ډېر کم وخت کې منطقه تخلیه کړه او لاړو. تر اوسه پورې دوی د اغوستو کالي نه درلودو، خو د مجاهدینو لخوا چې په هر مشکل سره ولو څه مشکل یې رفع شوی ده. خو دا مشکل یعنی داسې تقریبا څلوېښت فیصده هم مشکل موږ نه ده حل کړی. دا خلک په ډېر زیات مشکل کې اخته دي، په ډېر زیات مشکل کې ګیر شوي دي چې هغه دا دی چې د کورونو د ژوند کورونه نه لري او د اغوستو کالي نه لري، کورونه یې ګر شوي دي، زراعت یې چې هغه بعضې ورونو په سترګو لیدلی دی زراعت اوسو دی حکومت دی دستګاو دی پیرو په خاطر باندې یا د دستګاو دی استعمال په منظوره یا د مدرنو وسلو د استعمال په منظور باندې اکثره وسایل یعنی اکثره زراعتي مواد دی وسلو او له بینه لاړو. نو له دې خلکو سره له دې مهاجرو سره چې پیره له منطقه تخلیه کړې ده او بیرته د خپل کور د آبادولو په لټه کې دي، د دې خلکو سره باید څه مرستې وشي، څه خوراکي مواد ورکړل شي، څه البسه او پوشاک ورکړل شي او څه خسارات د دې چې کورونه جوړوي د کورو د جوړولو په خاطر باندې څه همکاري دې سره نقدي وشي. نو تر ټولو مخکې همدا مشکل له موږ سره ده. دوم مشکل دا ده چې د مجاهدینو د بعضې موادو د کمبود په اساس باندې چې هغه هلته یخنه ده د غزنی په ولایت کې بعضې پوشاک او بعضې وسایل چې دوی په اختیار کې ورته زیات شي، نو مجاهدین به ښه وکړای شي چې د جهاد سنګر نور هم ګرم وشي. دا د روسي وختو کې داسې خبرونه د کابل نه راځي چې د افغانستان نه راځي چې د شوروي قواوې او همداشان د کابل رژیم الوتکې د افغانستان مختلفې سیمې په ډېر شدت سره بمباروي. آیا دا پرابلم د غزې په ولایت کې وجود لري؟ دا پروګرام تر هغه وخته پورې چې څو د رامک ولسوالۍ باندې جنګ و زموږ په مراکزو باندې دا پروګرام د حکومت بالکل زیات تطبیق کېدلو چې له هغه جملې نه مقصد تقریبا په دو شپو کې چې زه راتلم د ورځې دوه وارې هم بمبار شوی ده او په مرکز باندې به همیشه لپاره د ورځې یو وارې بمبار کېدلو. خو کله چې ولسوالۍ فتح کېږي او مرکز د کمونستان تخلیه کېږي لغه را په دې خوا باندې په موږ باندې کوم فشار نه راغلی. ښه، که اوس د خصوصي پښتنه وکړم چې تاسې وعده کړی دی؟ بلې محترم. اولاد لرئ؟ دوه زامن. ښه، دا چې مجاهدین وکړی شي افغانستان آزاد کړي، تاسې به د افغانستان د ازادۍ وروسته کوم نظامي چارې واخلئ او که نه بیا ته به په خپل پخواني دغه ته مصروفیت شي، تاسې تحصیل د دیني علومو هغې خواته ولاړ شئ. دا که چېرته موږ ته ضرورت احساس شي په دولت کې او دولت وغواړي، دا که چېرې دولت وغواړي چې د موږ نه استفاده وکړي او موږ ته کوم وظیفه راکړي، په ډېره ایمانداري سره به موږ دا وظیفه سرته رسوو. او که چېرې دولت موږ ته دې وخت راکړي چې موږ خپل تعلیم سرته ورسوو، بس موږ به خپل تعلیم تحصیل ته به بس فراغت پیدا کوو او موږ به خپل تحصیل سرته رسوو، له دې تحصیل نه به یعنې له دې علم نه به استفاده کوو نور. ښه، محترم قومندان صاحب، په ټول دغه خبرو کې ما تاسې وکړل سره که کوم شی ده چې ما نه وي پوښتلي او تاسې غواړئ چې ووایئ مهرباني وکړئ. هغه دا ده چې څه پاتې شولو چې زما یو نیک پیغام ده د ټول مجاهد ملت ته. نو زما پیغام دې ملت ته دا ده چې دا ملت چې څومره قربانۍ ورکړې دي، زما دا پیغام ټول قومندانانو وروڼو ته چې د افغانستان په هر کونج کناره کې یې، که دوی دا قربانۍ د خدای په خاطر د اسلامي دولت جوړولو په خاطر او د اسلام د واقعي اسلام پیدا کولو په خاطر دوی دا قرباني ورکړي، نور نو هر څه چې په خپل مابین کې لري دا تر پښو لاندې کړي او د اخوت ورورګلوۍ لاسونه سره ورکړي، په ډېر سرعت او جدیت سره داسې محلي شوراګانې جوړ کړي، تصامیم ونیسي، خپل وحدت ټول جهان ته اظهار کړي. لکه څنګه چې جهادي قوت قربانیګانې ټول دنیا ته اظهار شوې، نو د دوی دغه وحدت او دغه یو تصمیم نیول ټول دنیا ته په ډېر لنډ وخت کې وښودل شي، نو دا به زما د زړه او زما هغه اسلامي ارزو به وي چې دی ټول ملت ته خبرې. تاسو هم تشکر کوو، خدای دې اجر درکړي، خدای دې نیک اواز درکړي. تشکر.